Μια ξεχωριστή εβδομάδα στο Βήμα FM. Ιστορικά άλμπουμ που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σε διπλό βινήλιο. Μετά τα τέσσερα πρώτα που παρουσιάσαμε χθες, η επόμενη τετράδα σήμερα. Mad Dogs and Englishmen και Joe Cocker βέβαια, το ιστορικό του άλμπουμ. Ήταν 1970 όταν κυκλοφόρησε αυτό το διπλό άλμπουμ βινιλίου από τον Joe Cocker, που ήταν και το άλμπουμ που τον επέβαλε οριστικά. Το άλμπουμ λεγόταν Mad Dogs and Englishmen και ήταν ένας τίτλος που ο Joe Cocker, ο Βρετανός Joe Cocker, τον έδωσε σε αυτή την τουρνέ που έκανε τότε και σε αυτό το άλμπουμ, παρμένο από ένα τραγούδι του σπουδαίου Noel Coward του 1931. Εντελώς διαφορετικό στυλ βέβαια το τραγούδι Mad Dogs and Englishmen. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στις 27 και 28 Μαρτίου του 70 στο Fillmore East της Νέας Υόρκης με μια πλειάδα πολύ μεγάλων μουσικών, μεταξύ αυτών επικεφαλής ήταν ο Λίον Ράσελ. Στο άλμπουμ ακούγονται τραγούδια των Stones, των Traffic, του Dylan, των Beatles και επίσης τραγούδια που έχουν επηρεάσει τον... τραγούδια που έχουν επηρεάσει οι καλλιτέχνες που τα είπαν τον Τζο Κόκερ, όπως τραγούδια του Ray Charles, του Sam & Dave και του Otis Redding. Ένα εκπληκτικό άλμπουμ που νομίζω ότι χρόνια έχετε να το ακούσετε και θα διαλέξουμε μερικά τραγούδια στο πρώτο ημίωρο, γιατί έχουμε άλλα τρία ιστορικά άλμπουμ διπλού βινιλίου για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στο Βήμα FM. Cry Me a River. Τότε όταν το ακούσαμε το τραγούδι αυτό μείναμε έκπληκτοι, γιατί το τραγούδι είναι ένα τραγούδι των Crooners του 1953 που είχε πει η Julie London. Κανείς δεν το φανταζόταν στην εκτέλεση αυτή που το ακούμε αμέσως. Μια πρωτόγνωρη εκτέλεση και ερμηνεία του Τζο Κόκερ σε ένα τραγούδι που ήταν γραμμένο αρχικά για την Έλα Φιτζέραλντ, το είχε κάνει επιτυχία το 55 Julie London. Κανείς δεν το φανταζόταν, έτσι όπως το είπε ο Κόκερ σε αυτό το διπλό άλμπουμ βινιλίου Mad Dogs and Englishmen. Πριν ακούσαμε την ερμηνεία του στο Honky Tonk Women. 1970 το άλμπουμ αυτό μαζί με την εμφάνιση που έκανε στο Woodstock ήταν η οριστική επιβολή του Τζο Κόκερ σαν ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές τα τελευταία 45 χρόνια. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μάμμα Μία. Το νούμερο ένα musical στον κόσμο έρχεται σπίτι του. Ζήστε την εμπειρία. Μία μητέρα, μία κόρη, τρεις πιθανοί μπαμπάδες και ένας γάμος σε ένα ελληνικό νησί που θα σας μείνει αξέχαστος. Μάμα Μία, θέατρο Μπάτμιντον, 8 με 18 Οκτωβρίου. Μεγάλη προσφορά Αυγούστου. Στα 4 εισιτήρια, το ένα δώρο. abcd.gr 210-88-40-600. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίσουμε με άλλο τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ του Τζο Κόκερ. Είναι μια σειρά εκπομπών όπου παρουσιάζουμε σπουδαία άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σε διπλό βινίλιο από τις προηγούμενες δεκαετίες και θα φτάσουμε και μέχρι τη δεκαετία του 90. Σήμερα το πρώτο άλμπουμ που έχουμε εδώ είναι το Τζο Κόκερ Mad Dogs and Englishmen. Στο άλμπουμ αυτό επίσης λέει με έναν ιδιαίτερο τρόπο μια μεγάλη επιτυχία που είχε συμβεί στην Αμερική πριν 2-3 χρόνια από το 70. The Letter. Give me a ticket for an aeroplane. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. Oh, my baby, she wrote me a letter. I don't care how much I got a scan now. Oh, I'm gonna find my way back home again. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. Ο Δημήτρης Κρυμιώτης σήμερα είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο της εκπομπής αυτής, 211-365-9995, στο SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, στο email live@vimafm95.gr. Υπεύθυνοι για το διαδίκτυο, δίνουμε απαντήσεις σε ό,τι μας ρωτάτε αμέσως η Λουίζα Ζούγρη. Σε αυτό το περίφημο άλμπουμ του Τζο Κόκερ, το διπλό άλμπουμ του 70, συμμετέχουν βέβαια καταπληκτικοί μουσικοί. Συμμετέχουν ο Jim Horn, ο Jim Price, ο Carl Radle, αυτά είναι τεράστια ονόματα εκείνης εποχής, ο Jim Gordon, όπως επίσης Delaney & Bonney, το συγκρότημα με την Rita Coolidge, όπου είχε συνεργασία την ίδια εποχή και με τον Eric Clapton. There we go. Hello again. Yes, lovely, my lovely. Oh, this is, It's Easter. Well, I was living by the days. Yes? No, I'm just gonna say, don't get hung up about Easter. Ζωντανή ηχογράφηση στο Fillmore East. Joe Cocker. She came through the bathroom window. She came through the bathroom window. Dead to buy a silver spoon. Now she sucks her thumb in wonder by the banks of her own lagoon. She said she'd always been a dancer. Και θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μισή ώρα με τον Τζο Κόκερ και το διπλό του άλμπουμ βινιλίου που βγήκε το 70, Mad Dogs and Englishmen, με ένα τραγούδι από τα καλύτερα που έχουν γράψει οι Traffic και ιδιαίτερα θα έλεγα ο Dave Mason, γιατί είναι σύνδεση του Dave Mason των Traffic. Οι Traffic το έχουν πει σε πρώτη εκτέλεση. Feeling All Right, μία από τις πρώτες διασκευές που έκανε τότε και το έκανε σχεδόν δικό του ο Τζο Κόκερ. Οι Traffic το είχαν πει το 1968 στο ομώνυμο άλμπουμ τους. Yes indeed, yes indeed. Strange feeling tonight. Change it all. Change it all. Τώρα προχωράμε σε ένα από τα πρώτα διπλά άλμπουμ βινιλίου στην ιστορία της μουσικής. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1966 ή το καλοκαίρι του 1966 εκεί. Είναι πραγματικά πρωτοπορία για τότε, γιατί μέχρι τότε δεν κυκλοφορούσαν δίσκοι βινιλίου διπλή. Ήταν κάτι πολύ πρωτοποριακό να γίνει. Και έγινε από τον Dylan. Και από ένα άλμπουμ που θεωρείται και ένα από τα σπουδαιότερα όλων των εποχών, το άλμπουμ Blonde on Blonde. So good. They'll stone you just like they said they would. They'll stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Stone you and then they'll say good luck. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Ακούσαμε το Rainy Day Women, number 12 and 35, ένα από τα πολλά σπουδαία τραγούδια σε αυτό το μνημειώδες διπλό άλμπουμ βινιλίου του Dylan, το Blonde on Blonde, που είχε ηχογραφηθεί στο Nashville

baby's got new clothes. But lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying of thirst, so I came in here. And your long-time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. And when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, you do, you make love just like a woman. Yes, you do, then you ache just like a woman. But you break just like a little girl. Είναι μια περίοδος περίεργη, ας πούμε, για τον Dylan, από την άποψη ότι έχει σχέση σε αυτή την εποχή, όταν έγραφε αυτό το άλμπουμ, με μία από τις μουσες του Andy Warhol, την Edie Sedgwick. Λένε λοιπόν ότι το τραγούδι αυτό ήταν γραμμένο, που ακούσαμε, το Just Like a Woman, για την Edie Sedgwick. Όμως ο ίδιος άφησε κάποια υπονόμουν αργότερα ότι δεν ήταν για την Edie Sedgwick, αλλά ήταν γραμμένο για τις σχέσεις που είχε παλιότερα με την Joan Baez. που ήταν και η γυναίκα που τον παρουσίασε, ας πούμε, στο κοινό της και τον έκανε διάσημο, αλλά πολύ γρήγορα χώρισαν. Το επόμενο που θα ακούσουμε από τον Blonde on Blonde είναι γραμμένο για την Edie Sedgwick, αυτή τη μούσα του Warhol. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Arletta and Friends. Η τραγουδοποιός με τη χαρισματική φωνή για μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο. Μαζί με την Arletta, η Νένα Βενετσάνου, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ντόρα Πακοπούλου και ο Γιάννης Πανός. Arletta and Friends. Δεάκιο Θέατρο Πειραιά, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια viva.gr, artinfo.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Γιατί δεν είναι δυνατόν, Μητρόπουλο, κύριε Γιώτη. Πήρε και χτύπησε το πέναλτι μόνο του, κύριε Υπουργέ. Απαράδεκτα πράγματα. Δεν υπάρχει κράτο. Να βγάλετε μια τροπολογία τα πέναλτι να τα χτυπάει ο Ντομίνκε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Το επόμενο τραγούδι, γι' αυτό λέμε ότι είναι μια περίεργη εποχή για τον Dylan, καθώς περιφέρεται και στις παρέες του Warhol, έχει τίτλο Leopard Skin Peel Box Hat και κάνει μια κριτική, θα λέγαμε από την άποψή του, στα fashion victim εκείνης της εποχής και ιδιαίτερα σε μια μόδα που είχε επιβάλει τότε η Jacqueline Kennedy Onassis. Ακούμε λοιπόν το Leopard Skin Peel Box Hat. Skin pillbox head. Yes, I see you got your brand new leopard skin pillbox head. Well, you must tell me, baby, how your head feels under something like that, under your brand new leopard skin pillbox head. Well, you look so pretty in it. Honey, can I jump on it sometime? Yes, I just wanna see if it's really the expensive kind. You know it balances on your head just like a mattress balances on a bottle of wine. Your brand new leopard skin pillbox hat. Well, if you wanna see the sunrise. But I found him down instead. And I don't mind him cheating on Και θα ολοκληρώσουμε αυτό το μοναδικό διπλό άλμπουμ του Dylan, το Blonde on Blonde, με ένα τραγούδι που οι κριτικοί το θεωρούν ένα από τα κορυφαία του άλμπουμ και ένα από τα καλύτερα που έχει γράψει ο Dylan στην καριέρα του. Visions of Joanna. Σε λίγο μετά τις ειδήσεις, άλλα δύο σπουδαία άλμπουμ διπλού βινιλίου. Ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet? We'll sit here stranded, but we're all doing our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover so entwined. And these visions of Johanna that conquer my mind. In the empty lot where the ladies play, blind man's bluff with the keychain. And the all-night girls, they whisper of escapades out on the D-train. We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself if it's him or them, it's insane. Louise, she's all right, she's just near. She's delicate and seems like the mirror, but she just makes it all too concise and too clear that Johanna's not here. The ghost of electricity howls in the bones of her face, where these visions of Johanna have now taken my place. Our little boy lost, he takes himself so seriously. He breaks of his misery, he likes to live dangerously. And when bringing her name up, he speaks of a farewell kiss to me. He sure got a lot of gall to be so useless and all, muttering small talk at the wall while I'm in the hall. Oh, how can I explain? It's so hard to get on. And these visions of Johanna, they'd kept me up past the dawn.